Evet, besmele yapıyorsun. Yani Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha'yı okuyorsun. Sonra Bismillahirrahmanirrahim. Okuyacağın sure neyse nam okuyacağın öncedeki sureleri besmele çekiyorsun inşallah.